Det sjunger några ungar på Karl Johan. De låter starka och fina som bara ungar kan. Själv är jag bakom lås och bom på mitt hotell. En kväll bak barrikaden, en vanlig kväll. Över mitt huvud svävar en kolsvart gam. I rummet bredvid mitt sjunger en tokig dam. Och jag är trött och tveksam, men deras sång är glad. Om inga ungar funnits så slutar jag. Min dam har språket slinter i vissa fall. På grund av snö som blöter fast den är kall. Storsaker i skidåkning har också skärm. Gnid in ditt skinn med nässlor så blir du värd. Men det ska vara nästor från vikens kant. Och inga snea nästor från ruinens brant. Bevara oss från dem som dessa salu får. Oss och de glada ungarna här utanför. När inga ungar längre finns är allting slut. Vad är det då för mening om man står ut? Visst har det blivit kaos i tidens lopp. Men så länge det finns ungar så finns det hopp.